Balkan Radyo Hamlesi ve Nasrallı Mek Aslan İçler Lanlı Olesya Saygana. Թվականը շատ հաջողակ էր, որովհետև 15 թվականին երեխաները մեկնեցին Հունաստան ու մեծ ողջավորությամբ անցկացրին այդ ամիսը Հունաստանում, որտեղ մեր երկիրը ներկայացրեցին Հունաստան-Արցախ 20 տարի բարեկամության շրջանակներում։ Եվ դրանից հետո եկան ու ստեղծագործական կենտրոնի երգչախումբը մեկնեց Իսպանիա, Grand Prix-ն վերցրեցին այնտեղ, մեծ հաջողություն է, եւ հրավեր ստացանք, որ այդ երգչախումբը մեկնի Իտալիա 2016 թվականին։ Շատ լավ կլինի, եթե մեր կառավարությունը կարողանա ֆինանսավորի եւ երեխաները գնան Իտալիա, քանի որ դա էլ շատ մեծ պատիվ է ներկայացնել Արցախ աշխարը, աշխարը իմանա, որ այդ պես փոքր, բայց շատ տաղանդավոր երեխաներ ունենք, որ Իսպանիայում Արցախի դրոշը բարձրացին, երևի թե բոլորը ոգևորությամբ լցվեց բոլորի սրտները, եւ ահագին ցուցահանդեսներին մասնակցեցինք, երեխաների աշխատանքները տարբեր տպագրություններում տպագրվեցին, երեխաները մասնակցեցին տարբեր բազմազան մրցույթներում, տարբեր ոճերում նկարչություն, գոբելեն, կոլաժ, ասոնագործություն, երեխաների աշխատանքները գրեթե բոլոր երկրներում կա, բազմաթիվ հյուրեր են գալիս կենտրոն, ու ամեն մեկը իր սրտում մի փոքր մասնիկ է տանում ստեղծագործական կենտրոնից, ու բոլորը ապշած են, երբ որ գալիս են մեր մոտ, ասում են, տենց բան ոչ միտեղ չկա, վերջի անգամ մեդիա մոստը, որը եկա այստեղ, մի խումբ լրագրողներ, իրանք զարմացան, մեկ ասաց Նյու Յորքում եմ աշխատում, այսպես կենտրոն չենք տեսել ոչ մի անգամ, մեկը Ֆրանսիայից էր, ասում էր, ոնց կարող է լինի պետական հիմունքներով անվճար ու այսպես ոգևորություն դասատուների մեջ, երեխաների մեջ, այդ ինչ գործ եք անում, բոլորը իրենց շնորհակալության խոսքերն են թողնում այստեղ ու գնում, դա հպարտություն է երևի։ Երևի հաջողության գրավականը հենց դա է, որ մեծ ոգևորությամբ և դասավանդողներն են աշխատում, և երեխաները այդ նույն ոգևորությամբ հաճախում են։ Ճիշտ է, որովհետև եթե դասատուն իր ոգին, սիրտը չդնի իր աշխատանքի մեջ, այդ արդյունքները չենք հասցնի մեկ ոչ մի անգամ, ու ամեն մի երեխայի, քանի որ դա ստեղծագործական աշխարհ է, ամեն մեկը իր մոտեցումն է պահանջում, ու մեր մասնագետները այնքան լավ են անում իրենց գործը, որ ամեն մեկից կարողանում են հանել այն, ինչ որ կա շատ խորքում, ու շատ շնորհալի երեխաներ ունենք մենք։ Տիկին բալան, ցանկացած նման կառույցում, լինի դա ստեղծագործական կենտրոն, սպորտային խմբակ, Կարևոր է նաև երեխաների ծնողների հետ կապը։ Ուսուցիչ երեխա ծնող այդ երամիասնության շնորհիվ է նաև ինչ-որտեղ հաջողություն գրանցվում։ Բայց երևի կան սխալներ, որոնք թույլ են տալիս ծնողները։ Մեր նախնական զրույցում խոսեցինք, որ ծնողները շատ հաճախ ուզում են երեխաների միջոցով իրենց չիրականացված երազանքները իրագործել, երեխաները ուզում են լրիվ ուրիշ խմբակ հաճախել, ուրիշ ուղղությամբ զարգանալ։ Ինցավալի կողմը դա է, որովհետև մեծ մասամբ ծնողները չեն հետաքրքրվում, ինչու են զբաղվում իրենց երեխաները։ Ամեն տարի սեպտեմբերին, երբ սկսվում է նոր ուսումնականը, մեր դասատները գնում են դպրոցներով շրջում ու փնտրում երեխաներ։ Ամեն անգամ գալիս են շատ հուզված, քանի որ շատ երեխաներ են ուզում հաճախեն, բայց երբ որ երեխաները գրանցվում են եւ հետո զանգում են ծնողներին հետ խոսում, ծնողները միանգամից ասում են՝ «Ոչ, մեր երեխան չի կարող հաճախի այդ խմբակը, քանի որ ինքը շատ զբաղված է դպրոցում կամ ինչ որ մեկը չկա, որ այդ երեխան օգնի գա ինքը հասնի կենտրոն», բայց չեն մտածում դրա մասին, որ երեխան տունը պիտի մնա, ինչով զբաղվի, հեռուստացույցնայի, համակարգչով ինչ որ մի խաղա, չէ՞ որ դա չի օգնում երեխային։ Իսկ երբ որ երեխան գալիս է մեր մոտ, այն երեխաները, ովքեր որ հաճախում են կենտրոնի խմբակները, իրենք դպրոցում էլ են լավ սովորում, այնպես չի, որ մենակ այստեղ են իրենք զբաղված ու սիրում են գործը, նախընտրում են ինչ որ մի զբաղմունք, այդ երեխաները համ կենտրոնում են զբաղված ու դրան հետ միասին դպրոցում են սովորում են լավ։ Մենք դասատուների հետ փորձում ենք, որ կապ հաստատենք ծնողների հետ, մի մաս ծնողները իրենց երեխաների առօրյով մտահոգված են, գիտեն որտեղ են երեխաները գտնվում, երբ գան, երբ կավարտեն, բայց մի մաս ծնողները չեն կարողանում ոչ մի կերպ իրենց հետ կապի դուրս գան, որ իրանք հետաքրքրվեն իրանց երեխաները, ինչով են զբաղվում, երբ են գալիս, երբ են գնում, կնգան, հետաքրքրվեն, կապ ստեղծեն դասատուների հետ։ Ավելի շատ մենք ենք այդ հարցով զբաղվում։ Ու մի հատ էլ խնդիր կա, որ մեծամասնությունը ծնողները ուզում են երեխաները գան պար, չեն նայում այդ երեխան ուսուցողությունն ու ռիթմը զարգացած է թե չէ, չէ, իրանք ուզում են, որ անպայման երեխան լացելով բերում են պար, այդ երեխան լացում է, գոռում է, չի ուզում գա ինքը, ինքը ուզում է գնա նկարչություն, ինքը ուզում է գնա ցեղնագործություն, կարուձև գնա, բայց չէ, ծնող երեխայի տեղ որոշ մեկացին, որ այդ երեխան պիտի գնա պարի, բայց մի պահ պիտի մտածին, որ չի, որ երեխան դա չի ուզում, պետք չի ստիպել երեխային, չէ որ կարող ապատային հենց լինի, որ հետագա մասնագիտությունը այդ երեխայի կապված լինի հենց այդ ձերքի աշխատանքին հետ։ Մենք շատ խմբակներ ունենք, որոնք որ հետագայում օգնում են երեխաներին, այո, մասնագիտության հիմունքներն են դառնում երեխաների։ Ինչ կցանկանայիք իրագործել 2016 թվականին։ 2016 թվականին շատ կուզենանք, որ մի քանի խումբ էլ բացենք, եթե իհարկե մեզ օգնի մեր պետությունը, այս վերջի տարիներին տղաները ավելացան կենտրոնում եւ տեխնիկական մոդելավորում կաբինետ ունենք, բայց ժամ չունենք, որ տրամադրենք տղաներին, բայց դա շատ հետաքրքիր է, որ երեխան դրսից կտրվում է ու գալիս է սովորում էտելա ապագա մասնագիտության հիմունքները, ավտոմոդելավորումը, տեխնիկական մոդելավորումը, ռադիոտեխնիկա, էլեկտրատեխնիկա, տղա երեխաների համար դա շատ հետաքրքիր է, բայց ցավոք սրտի մենք ազատ ժամ չունենք, որ դրան տրամադրենք։ Մեկ էլ Իտալիայի հարցը, որ երեխաները գնան մասնակցեն մրցույթին, քանի որ հրավեր կա, ես ուսում եմ, որ այդ էլ կստացվի։ Հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ, ձեր կենտրոնին, եւ որ նույն լավատեսությամբ, ոգևորությամբ դասատուները աշխատեն, երեխաներն էլ հաճախեն։ Հուսով ենք։ Սովորում եմ 8-րդ դպրոցի 9-րդ դասարանում, հաճախում եմ նկարչության եւ հագուստի մոդելավորման խմբակների եւ հաճախում եմ մեծ հաճույքով, քանի որ սիրում եմ իմ գործը եւ հուսով եմ հետագայում այն ինձ անպայման պետք կգա։ Անի, իսկ ինչպես ընտրեցիր նկարչական ու հագուստի մոդելավորման խմբակները, քեզ օգնեցին, թե ինքնուրույն ընտրեցիր։ Փոքր հասակից լավ էի նկարում, հայրիկից եմ ժառանգել, դրա պատճառով ծնողներս որոշեցին ինձ բերել գրել այս խմբակ, դրանից հետո է սկսեցի մեծ հաճույքով հաճախել այս խմբակներին։ Օգնում է միասին հաճախել խմբակները եւ հագուստի մոդելավորման եւ նկարչական։ Այո, իհարկե, ես ցանկանում եմ հետագայում լինել հագուստի դիզայներ եւ դրանք իրար հետ կապված են, քանի որ նկարչության միջոցով սովորում ես ճիշտ համադրել գույները, ավելի լավ օգտագործել դրանք եւ մոդելավորման միջոցով կարող ես քո էսքիզները իրականացնել։ Իսկ ունես ինչ-որ նախընտրած կոնկրետ թեմաներ, որոնցով սիրում ես նկարել, ինչ բնույթի նկարներ ես սիրում անել եւ ինչ գույներով ես սիրում աշխատել։ Սիրում եմ շատ նկարել մոդելներ, տարբեր տեսակի հագուստներ, նաեւ նատյուրմորտ եւ միշտ փորձում եմ օգտագործել ավելի վառ գույներ, քանի որ դրանք ավելի են գեղեցկացնում մեր կյանքը, ավելի լավ գույներ են հաղորդում։ Ուրախ գույներ է սիրում օգտագործել։ Ասում ես, որ մոդելների է սիրում նկարել, ինչ հագուստ են նրանք գրում քո նկարներում։ Հագուստները նույնպես ավելի ժամանակակից են, ավելի վառ գույներ ունեն։ Չես փորձել, ասենք, նկարել հայկական տարազով մոդելներ։ Հիմա այդպիսի միտում է զգացվում, որ տարազը սկսում է նորից վերականգնվել, երիտասարդները նույնպես տարազ սկսում են սիրել։ Այո, ես միշտ փորձում եմ հագուստից մեջ ազգային ինչ-որ նախշեր օգտագործել, որ դրանք չկորչեն, պահպանում են միշտ, եւ կցանկանամ, որ բոլորն էլ այդպես անեն։ Ասենք, եթե դու իրականացնես քո երազանքը, դառնաս հագուստի մոդելավորող, դու այդպիսի մի շարք հագուստներ կմոդելավորես, ասենք, զուտ տարազի թեմատիկայով։ Իհարկե, մեծ հաճույքով մեր հայկական տարազը կներկայացնեմ այլ երկրներում, եւ հուսով եմ, որ այն ոչ մի երկրից չի տարբերվի իր գեղեցկությամբ եւ յուրահատկությամբ։ Անի, ուրիշ ինչ նախասիրություններ ունես, առհասարակ ինչով ես սիրում զբաղվել։ Սիրում եմ գրքեր կարդալ, հետաքրքիր ֆիլմեր դիտել, նաև երաժշտություն լսել։ Իդեպ, երբ կարդում ես գիրքը ու ասենք թե դիտում ես համանուն ֆիլմը, տարբերություն կա։ Գիրք կարդալը ավելի հետաքրքիր է, բայց երբ ֆիլմը դիտում ես, ավելի պատկերավոր է, ավելի լավ ես հասկանում գրքի գրածը։ Երևի գիրք կարդալիս դու երևակայում ես, ֆիլմը դիտելիս հնարավոր է լրիվ ուրիշ երբարներ լինեն, թե կուզ ուրիշ արտաքինով։ Դու նախընտրում ես գիրքը ընթերցել, թե ֆիլմը դիտել։ Երևի գիրքը ընթերցել է, որտեվ քո սեփական երևակայությունը չի աշխատի։ Այո, դու ասացիր, որ դիզայներ ես ուզում դառնալ, այ Արցախում, քո հայրենիքում ինչ ես կարծում, այդ մասնագիտությունը պահանջարկ ունի։ Կարծում եմ, այո, պետք է ստեղծվեն այդպիսի հարմարություններ, որ թեկուս երեխաները կարողանան աշխատեն այդ թեմաներով առաջին քայլերը։ Հա, եւ ինչ չէ, դառնան հայտնի աշխարհին եւ ներկայացնեն մեր Ղարաբաղը։ Շնորհակալություն, Անի, ամանորյա տոները դեռ նոր են ավարտվել։ Երազանքների հավատում ես հետաքրքիր է։ Այո, իհարկե։ Մենք ցանկանում ենք քո ամենանվիրական երազանքներին իրականացում։ Շնորհակալություն։ Սովորում եմ համարուտ ավագ դպրոցում, 8-րդ դասարանում, արդեն 7 տարի հաճախում եմ նկարչություն։ Ինչն է քեզ բերել այստեղ։ Փոքրուց էլ եմ նկարել եւ ծնողներիս նկատել են այն եւ բերել են նկարչության խմբակ։ Հետաքրքիր է, ինչեր ես սիրում նկարել։ Սիրում եմ նկարել նատյուրմորտներ, տարբեր տեսարաններ, նաեւ ես ազատ ժամանակ զբաղվում եմ դիմանկարներով, նկարում եմ դիմանկարներ, ավելի շատ մատիտով եմ նկարում, բայց նաեւ սիրում եմ նկարել տարբեր գույներով, գույներով նկարները ու մատիտով արած նկարները։ Քեզ համար ինչով են տարբերվում, ոչ միայն այն, որ մեկը մատիտով է, մյուսը գույներով, այլ գաղափարը։ Երկուսն են ունեն իրենց առավելությունները։ Ես ավելի շատ մատիտով սիրում եմ նկարել դիմանկարներ։ Ճիշտ է, դիմանկարները գույներով են ավելի գեղեցիկ, բայց մատիտով ունեն իրենց յուրահատկությունը, իսկ գույներով նկարները ավելի գեղեցիկ են բնանկարները եւ նատյուրմորտները։ Իսկ նատյուրմորտները ինքդ ստեղծում ես, դնում ես ու նկարում ես, թե պատրաստի ինչ-որ տեսնում ես։ Ավելի շատ ես նկարում եմ հորինած իմ պատկերացումներով, երբեմն էլ եւ պատրաստի լինում եմ նայում եւ նկարում։ Իսկ ընդհանրապես օրվա ընթացքում ինչով ես սիրում զբաղվել, բացի նկարելը, բացի դպրոց հաճախելը։ Սիրում եմ պատրաստել զանազան հետաքրքիր իրեր։ Զարդեր նկատի ունես։ Հա։ Եվ ինքդ էլ կրում ես դրան։ Երբեմն, այո։ Իսկ նվիրում ես։ Այո, այլ շատ։ Դպրոցում ինչ առարկաներ ունես, որ նախընտրում ես ավելի շատ։ Մաթեմատիկա, անգլերեն։ Իսկ մասնագիտությունդ ապագա կապված է նկարչության հետ, թե չեմ որոշել։ Դեռ չես որոշել ինչ ես դառնալ։ Հակումներ ունես որևէ, որ ավելի հավանական է։ Երևի մաթեմատիկա է առնում։ Այսինքն նկարչությունը նախասիրություն է որպես։ Այո։ Իսկ քո տարիքի երեխաներին ինչ մաղթանք ունես կամ ինչ խորհուրդ կարող ես տալ, ովքեր դեռ չեն կողմնորոշվել, ասենք ինչ խմբակ հաճախեն։ Հաճախել տարբեր խմբակներ, թեկուզ դա չի լինի դրանց մասնակցությունը, սակայն նրանք իրենց օրը հագեցնեն տարբեր զբաղմունքներով, բոլորն էլ ունեն իրենց տաղանդները եւ պետք է դրանք զարգացնեն խմբակներ հաճախելով։ Շնորհակալություն քո բոլոր ցանկություններին, իրականացում ենք մաղթում։ Ես որում եմ 12-րդ դպրոցում, ես հաճախում եմ խմբակների երգ և գորգագործություն։ Գորգագործությունում ես վառ գույներով եմ աշխատում, շատ հետաքրքիր է անցնում իմ օրը գորգագործությունում, շատ հետաքրքիր բաներ եմ պատրաստում, իսկ երգում մենք ամեն ժամ երգում ենք։ Ինչ ժանրի երգեր ես երգում հիմնականում։ Հայկական ժողովրդական երգեր։ Իսկ գորգագործությունը ինչպես որոշեցիր գալ։ Մեր դպրոցում ցուցակվեցի եւ ես տեսա եւ եկա հետաքրքրվելու եւ այդ գործը շատ դուրս եկավ։ Ունես արդեն պատրաստ գործեր։ Այո, ինչ գործեր են։ Բայուսակ, հեռախոսի դուփ։ Հետաքրքիր է քո պատրաստած գործերը, երբևէ նվիրել ես ինչ-որ մեկին։ Այո, որ ես պատրաստել եմ նվիրել եմ շատ հաճույքով։ Ես շատ սերեմ դրել այդ գործի վրա։ Հիմա ինչի վրա ես աշխատում։ Ես հիմա աշխատում եմ Էջանշանի վրա։ Ասացիր, որ ոկախումբեր ես, չէ՞ հաճախում։ Այո։ Ինչ որ երգ կա, որ առանձնահատուկ է քեզ համար։ Այո, ո՞րն է։ Միասնության շուշ բարբերն է։ Այդ երգի գաղափարն է քեզ դուր գալիս, թե հնչեղությունը, թե ինձ դուր է գալիս հնչեղությունը եւ գաղափարը, որովհետեւ մեր բոլոր հայերը պետք է լինեն միասին մեր գաղափարի շուրջ։ Մասնագիտություն ընտրել ես արդեն։ Այո, ես ուզում եմ երգչուհի դառնալ, ճամփորդել աշխարհով, մեծ բեմի վրա երգել, ներկայացնել Արցախը։ Տոները նոր են ավարտվել, դու Ձմեր պապիկից ոչինչ չես խնդրել։ Խնդրել եմ։ Կասես, թե գաղտնիք է։ Ես Ձմեր պապիկից ուզել եմ գիտար։ Նվագում ես։ Դեռ ոչ, բայց ուզում եմ սովորել։ Ինչով է գրավում քեզ այդ գործիքը։ Գեղեցիկ հնչողություն։ Շնորհակալություն քո երազանքներին ու ցանկություններին, շուտապույտ իրականացում ենք մաղթում։ Շնորհակալություն։ Ապա մենք չենք ապավատի չափ ներկերի դեպքում։ ծածկումը ծածկել դատահայտելու ավելավարձևորում։ Անել հագուստը։ Շատ հաճախ երեխաները մեկը մյուսի ետևից հանում են իրենց հագուստը։ Ծնողները անհանգստանում են, որ նրանք կմրսեն։ Այստեղ խոպից սխալ է բռնանալ նրանց ցանկության վրա։ Մի բան մտածեք, գուցե փոքրիկը շոգում է, իսկ գուցե հավատար հանրահայտ Նիկիտինի խոսքերին, նա ասում է, որ պետք է բթացնել երեխայի մարմինն ավելորդ հագուստով։ Չափ բղավել և թրծկոտել տանը։ Այս ակտիվ եղանակով երեխաներն արտահայտում են իրենց ցանկությունները։ Երեխայի հավաստախաղի միջոց է, որով նա դուրս է հանում իր էներգիան։ Պետք է հաջողակ երեխային բացատրել, որ ինքը չի կարող դժվարել հասարակական վայրերում, իսկ տանը թույլ տվել, որ երեխան իրեն ազատ զգա։ Thank you.